2 nowe przypadki zarażenia koronawirusem w Polsce. Papież modli się za ofiary epidemii i ich opiekunów. Badanie dotyczące życiowych wyborów kobiet zapowiada minister rozwoju. Wiadomości Piotr Maciejewski. 2 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Tym razem jest to chory mężczyzna z województwa śląskiego i kobieta z województwa mazowieckiego. Leżą w szpitalach w Raciborzu i w Warszawie. Oboje są w sile wieku i w dobrym stanie, informuje Ministerstwo Zdrowia. W sumie w Polsce jest 8 osób zakażonych chińskim patogenem. Za ofiary epidemii modli się papież. Ojciec Święty wyraził swoją bliskość z cierpiącymi z powodu koronawirusa i z wszystkimi, którzy się nimi opiekują. Franciszek wygłosił katechezę i zmówił południową modlitwę Anioł Pański w Bibliotece Pałacu Apostolskiego. Mimo podanej wczoraj informacji, że z powodu epidemii koronawirusa papież wyjątkowo nie przemówi z okna, na plac Świętego Piotra przyszło kilkaset osób. Wierni śledzili wystąpienie Franciszka na znajdujących się tam telebimach. Modlitwa Anioł Pański była transmitowana również przez watykańską i włoską telewizję. Papież dzisiejszą katechezę poświęcił przemienieniu pańskiemu. Powiedział, że w świecie naznaczonym egoizmem i chciwością światło Boże przysłaniają codzienne zmartwienia i kłopoty. Wyraził też zaniepokojenie cierpieniami Syryjczyków. Ojciec Święty następnie odniósł się do epidemii koronawirusa. Nie w czas Wielkiego Postu pomoże nam nadać ewangeliczny sens tej chwili próby i bólu. Na zakończenie papież pomachał z okna ręką wiernym zgromadzonym na placu Świętego Piotra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tragedia w górach. 5 osób zginęło w Austrii w lawinie, która porwała 17 turystów z Czech. Lawina zeszła w austriackim Tyrolu w odległości 30 km od Innsbrucku. 2 osoby ranne zostały przewiezione do szpitala. W całym regionie obowiązuje 3. w 5-stopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. Słuchacie wiadomości Radia Poznań. Badanie dotyczące życiowych wyborów kobiet zapowiedziała w Poznaniu minister Jadwiga Emilewicz. Szefowa resortu rozwoju mówiła, że w Polsce funkcjonuje przekonanie, że kobieta zajmująca się domem jest postrzegana gorzej. Zdaniem minister Emilewicz słabo słyszalny jest głos kobiet, które w życiu wyżej stawiają rodzinę niż karierę zawodową. W tej debacie publicznej dzisiaj ja odczuwam ogromny deficyt braku powiedzenia, że są też i inne wartości i są kobiety, dla których te inne wartości są równie ważne, jeśli nie najważniejsze. I myślę, że tego, takiego zorganizowanego głosu dzisiaj nam bardzo brakuje. Jadwiga Emilewicz zapowiedziała przeprowadzenie dużego badania dotyczącego wyborów zawodowych i rodzinnych wśród polskich kobiet. Minister zakłada, że wynikiem raportu mogłoby być powołanie ogólnopolskiego stowarzyszenia działającego na rzecz kobiet, które na przykład po okresie wychowywania dzieci chciałyby wejść na rynek pracy. Będziemy się zastanawiać nad instrumentami, które spowodują, że te kobiety będą na rynku pracy mile widziane, powiedziała minister. Jadwiga Emilewicz przyjechała do Poznania na konferencję pod hasłem Kobieta Możliwości. Spotkanie zorganizowała Fundacja Lepsza Polska. Sport w wiadomościach Radia Poznań. Rozpędzona Wisła Kraków na drodze piłkarzy Lecha. 6 zwycięstw i 1 remis to bilans 7 ostatnich meczów Wisły Kraków, z którą dziś zmierzą się na wyjeździe piłkarze poznańscy. Mimo tak imponujących wyników, Biała Gwiazda jest dopiero na 13 miejscu w tabeli, tuż nad strefą spadkową. A to dlatego, że jesienią zanotowała czarną serię 10 porażek z rzędu. Skąd aż takie wahania formy krakowskiej drużyny, tłumaczy trener Lecha Dariusz Żuraw. No Wisła miała w tamtej rundzie sporo problemów zdrowotnych i wielu zawodników wypadało. Nawet mecz z nami tutaj, no to pamiętamy, jakie mieli problemy. Czasami tak jest, że kilka porażek z rzędu powoduje, że zespół traci pewność siebie i to wszystko nie funkcjonuje. Nastąpiła zmiana trenera, dołączyło kilku nowych zawodników, 1-2 mecze wygrane i poszło. No wiadomo, że to nie trwa wiecznie i mam nadzieję, że my tutaj tą serię Wiśle przerwiemy. Początek starcia kolejarza z Wisłą pod Wawelem o 15 na naszej antenie. Bezpośrednia relacja. Wiatr utrudnia planowe przeprowadzenie dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Organizatorzy zawodów w stolicy Norwegii zrezygnowali z serii próbnej i przesunęli rozpoczęcie konkursu o 2 godziny na 16:30, a także zdecydowali, że odbędzie się tylko jedna seria. Oslo to pierwszy przystanek norweskiego turnieju Rower, na który składają się także zawody w Lillehammer, Trondheim i Vikersund. Zwycięzca cyklu obejmującego kwalifikacje i konkursy zarówno indywidualne, jak i w drużynie otrzyma 60 tysięcy euro. Po 3 skokach na czele Niemiec Konstantin Schmidt, najwyżej z Polaków, na 7. miejscu jest Kamil Stoch.

Blunder, autorka cyklu Niziołkowie z ulicy Pamiątkowej. Zaglądam do internetu na dużym portalu promującym książki. Opinie 37 czytelników, 233 czytelników zarejestrowanych jako aktywni czytelnicy Roberta i Róży, czyli jednym słowem sukces wydawniczy. Dzień dobry. Dzień dobry, mam nadzieję i bardzo się cieszę. Nie znałam tych danych. Pisze pani o dwóch sympatycznych księżach, którzy są uśmiechnięci. Tak, a nawet o trzech, tylko żyją w celibacie. Żyją, jak najbardziej. Na co jest potwierdzenie obiektywne, bo autorka może kłamać, może dla swoich celów ubarwiać rzeczywistość, ale w książce w pewnym momencie na kartach pojawia się poświadczenie obiektywne, mianowicie kota, który księży obwąchał i stwierdził, że pachną trochę inaczej niż jego człowiek. No to, który żył w małżeństwie. Test kota zdany. To jest książka dla dzieci? Nie, to jest książka jak najbardziej dla dorosłych. To nie ma nic wspólnego z niziołkami. Oni się nazywają Niziołkowie. Nie ma nic wspólnego z małymi ludźmi od Tolkiena. No okładka, patrzę, sugeruje literaturę dla dzieci. Proszę a zobaczyć. To już bardzo proszę... Do wydawnictwa. Do wydawnictwa i do plastyka. Proszę uprzejmie sprawdzić starszą wersję, która nawiązuje do, powiedzmy, pamiętnika, kalendarza. No rzeczywiście. Tolkien ale gdzieś nie, mi się... Nie, absolutnie to nie jest dla dzieci. Dzieci się mogą nawet momentami troszeczkę zgorszyć, bo tam od czasu do czasu w sytuacjach zasadnych pada mięso. Czyli brzydkie słowo. Czyli brzydkie słowa. Od archeologa. Pani jest archeologiem. Tolkien gdzieś mi tutaj w tle majaczy. Tak, no bo główny bohater, czyli tytułowy Robert, kiedy w wieku lat 3 dowiedział się, że się nazywa Niziołek i skojarzył to z lekturą swojej mamy, która akurat czytała Tolkiena, bardzo się ucieszył, wsiąkł w to, swoją pasją zaraził całą rodzinę z przyległościami i oni po prostu kochają Tolkiena. Ale oprócz tego kochają też Sienkiewicza i różne inne książki. Zdradziła mi pani, że była pani dzisiaj w kościele i wpadła pani do głowy scena. Jaka to scena? Tak, mianowicie ksiądz rekolekcjonista z ogromnym zapałem wykładał wiernym, na czym polega wartość niedzielnego chodzenia do kościoła. Przywołał męczenników starożytnych, którzy nie chcieli się zaprzeć, nie chcieli zrezygnować ze świętowania Dnia Pańskiego, pomimo edyktu cesarskiego. No a ja się uśmiechałam, muszę tak brzydko powiedzieć, uśmiechałam się pod wąsem i myślę sobie, no to może by ksiądz tak powiedział, co się we Włoszech w tej chwili dzieje z zakazem odprawiania mszy i może by tak właśnie nawiązać do paniki na tle koronawirusa, że tam jakiegoś księdza odprowadzili karabinierzy. Tylko zanim ta książka, pani książka by wyszła, to już dawno będzie po tej epidemii. Przecież tak szybko się nie wydaje i nie pisze. Tak, ale ja się staram zawsze nawiązać do chwili obecnej. Chociaż raz zostałam za to ukarana, bo napisałam, ośmieliłam się napisać coś do przodu. A potem musiałam poprawiać jeden rozdział, bo w międzyczasie umarł ojciec Jan Góra. No. A na kartach mojej książki był żyjący. No, życie pisze swój scenariusz. Tak. Jest pani archeologiem, ale już pani nie kopie tak dużo jak kiedyś. Nie kopię tak dużo, ale jeszcze ciągle doglądam od strony archeologicznej na najrozmaitsze budowy. Na przykład? Ciepłociągi, gazociągi, wodociągi, budowę dróg. Dla archeologów jest praca? Oczywiście jest, jak najbardziej. Jest to trochę wyczerpujące. Wyczerpująca też jest bardzo biurokracja archeologiczna, której się robi coraz więcej niestety. Ale zdarzają się bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Nie tak dawno na Śródce znaleźliśmy przy okazji budowy ciepłociągu, kiedy nieszczęśni ciepłownicy musieli zejść niżej niż to było przewidziane, bo tak na 3 metry z hakiem i wtedy w tymże wykopie wyszły groby z, uwaga, X wieku. Groby chrześcijańskie. Co było perełką, bo się do tej pory cały czas mówiło, że zwyczaj chrześcijańskiego ogrzebania zmarłych to dopiero Bolesław Chrobry, czyli XI wiek, a tymczasem tam wyszedł X. Złośliwi mówią, że najgorzej na budowę zaprosić archeologa, bo tak. Budowa się zatrzyma. Tak, na bank. Tak, zgadza się. Zgadza się, mnie się boją. Ja zawsze roztaczam wszystkie swoje wdzięki, uśmiecham się, mówię, spokojnie, spokojnie, ja dołożę wszelkich starań, żeby nic nie znaleźć. Tak, ale to tak między nami na ucho. Mam nadzieję, że nie słuchają nas panie konserwatorki. Pisze pani w swoich książkach o pracy archeologa? Czy tak, jeden z moich bohaterów jest archeologiem. Ale nie księdzem jednocześnie. Nie księdzem jednocześnie. Ja sobie żartuję, że ten archeolog uwielbia Indiana Jonesa. Tak bardzo nieortodoksyjnie, bo podobno archeolodzy nie lubią. Tak jak lekarze nie lubią doktora House'a, to podobno archeolodzy nie lubią Indiana Jonesa. Ja lubię, mój bohater lubi. I ja sama z siebie żartuję, że mam nadzieję, że na wzór tego mojego bohatera będą prawdziwi księża traktować moich książkowych księży. Z ciepłym uśmiechem, tak jak ja Indiana Jonesa. Jak tak na panią patrzę i słucham, mam wrażenie, że dla pani pisanie jest tym drugim światem, z którego pani teraz do nas przyszła na chwilę i ma pani dwa życia. Zgadza się, jak najbardziej. I po to pani to robi? Tak, robię to po to, tak, nawet mi to tak z takim lekkim wyrzutem kilka osób powiedziało, że stworzyłaś sobie świat alternatywny i tak może odrobinkę zapominasz o tym prawdziwym. Taki jest los pisarza. No, coś w tym rodzaju. Tak. Ale przecież pisanie to jest trudna praca i po napisaniu dwóch stron człowiek jest wypompowany, już mu się nie chce pisać. Czasami rzeczywiście rodzi się to w mękach twórczych, a czasami się siada i się pisze, bo tak coś gna z zewnątrz. Bardzo pani dziękuję. Cieszę się, że wyjaśniliśmy sprawę adresata książek, Małgorzata Klunder. Cykl Niziołkowie z ulicy Pamiątkowej. Polecamy, zapraszamy i jesteśmy na poznańskich targach książki na stoisku numer 75, więc jeżeli macie państwo słuchawkę w uchu i słuchacie nas przez urządzenie mobilne, to zapraszamy na nasze stoisko. Sporo płyt i wydawnictw do odebrania u nas. We'll be right back. Słuchacie Radia Poznań i Niedzieli na Głównym. Jacek Kosiak i jego goście. No właśnie, na targach książki, gości wiele. Przeszedłem się teraz po okolicy i na niektórych stoiskach pytałem, co to za książki, jaki jest ich wspólny mianownik. Spotkałem wydawnictwo, gdzie pan mówi, wszystkie książki to Europa Południowo-Wschodnia i opisujemy, co tam się dzieje. A teraz będziemy opisywać, co dzieje się w Jarocinie, jeżeli chodzi o czytelnictwo. Państwa i moimi gośćmi są goście z Jarocina. Pani Małgorzata Niestrawska, Stowarzyszenie Jarocin 21 i pan Robert Kazimierczak, wiceburmistrz Jarocina. Dzień dobry. Jeżeli ktoś jedzie do Jarocina nie tylko po to, żeby słuchać rock'n'rolla, to na pewno teraz na rynku zobaczy nową bibliotekę. Piękne miejsce, świeża kawa i chyba też świeże książki. Czy po tych targach będzie tam coś nowego do czytania? Pan burmistrz. Myślę, że z zakupami nowości w Jarocinie jest całkiem przyzwoicie, bo to jeden z czynników, które decydują o tym, w którym miejscu plasują się biblioteki w Polsce w takim rankingu corocznie przeprowadzanym przez Instytut Książki i Dziennik Rzeczpospolita. I Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin w roku 2018 została uznana za najlepszą bibliotekę w Polsce. A wtedy jeszcze nie działała w nowej siedzibie, przy rynku, w odremontowanej kamienicy, także teraz pewnie ten wskaźnik będzie jeszcze lepszy. Wtedy ta biblioteka się budowała, czyli tak naprawdę kamienica XIX-wieczna była adaptowana na potrzeby nie tylko biblioteki, bo dziś biblioteka to już nie tylko wypożyczalnia książek, to miejsce spotkań, to miejsce spędzania w ogóle czasu, spędzania czasu i przez seniorów, i na samej górze, w kamienicy kultury, na jarocińskim rynku przez młodzież. To jest miejsce również koncertów. Biblioteka w Jarocinie funkcjonuje trochę inaczej niż zwykle biblioteki funkcjonują, bo raz, funkcjonują filie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w większości w budynkach szkolnych, czyli tutaj mamy ścisłą współpracę między instytucją kultury a placówkami edukacyjnymi. No i biblioteki wychodzą z tej tradycyjnej roli tylko wypożyczalni i stają się miejscem w ogóle animacji nie tylko kulturalnej, ale również społecznej. No i o animacji kultury powiemy, o animacji czytelnictwa, bo no, trzeba dbać o to. W Jarocinie czasami można spotkać nie tylko muzyków rockowych w czasie festiwalu, ale także i reportażystów, reporterów, którzy wydają książki. Sam byłem osobiście na spotkaniu i z Magdaleną Grzebałkowską, i z Jackiem Hugo Baderem, i z Anną Bikont. To ludzie, którzy rzeczywiście no, wydają książki i te książki nawet tutaj na targach też można spotkać. Stowarzyszenie Jarocin 21 planuje nowy cykl spotkań. Czy wiadomo już, jak to będzie wyglądało? Będzie to wyglądało podobnie jak w 2018. Zapraszamy tych reporterów, reportażystów, którzy i opisują świat współczesny, ale również tych, którzy sięgają po historię. I w tym roku planujemy też spotkanie z tymi, którzy o świecie współczesnym mówią do młodszego odbiorcy. A są czytelnicy reportaży specjalnie właśnie w Jarocinie? Tak, są. Spotkania, które mieliśmy dotychczas, cieszyły się dużą popularnością. Wspomnijmy choćby to z Jackiem Hugo Baderem, gdzie nasi czytelnicy nie zmieścili się do salki, w której było to spotkanie. Nasza półeczka taka, którą mamy w kinie, bo stowarzyszenie prowadzi kino i kawiarnię, i półeczka, która jest taką małą wypożyczalnią, namiastką biblioteki, jest chętnie odwiedzana, więc myślę, że gdzieś wypełniamy tym projektem niszę, która istnieje na takim lokalnym rynku, bo zazwyczaj zaprasza się twórców literatury pięknej, a zapomina się o tych, którzy sięgają po fakt. No a teraz też o faktach. Są, czy będą wydawnictwa, które opisują Jarocin, to niekoniecznie ten współczesny. Jakie plany wydawnicze w Jarocinie? Znów dzięki zaangażowaniu Instytucji Kultury, czyli Muzeum Regionalnego w Jarocinie, w minionych latach ukazało się sporo książek opisujących Jarocin sprzed 100 laty. Teraz Muzeum Regionalne w Jarocinie wspólnie z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk będzie przeprowadzało wydanie ksiąg wójtowskich Jarocina, czyli przełom XVI i XVII wieku, z których, daleko sięgacie. Z których będzie można się dowiedzieć, między innymi kto był więziony w tamtych czasach, kto był ułaskawiony, kto się wydawał za mąż, a kto się rozwodził, ale też myślę, że cennym wydawnictwem, nad którym muzeum pracuje dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu, będzie książka kulinarna. Książka kulinarna, która powstawała na przełomie XVIII i XIX wieku. Wówczas Paschalis Radoliński spisywał przepisy kulinarne, dania główne, zupy, desery. To wszystko znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego i udało się odnaleźć tą książkę kulinarną pracownikom Muzeum Regionalnego w Jarocinie w ramach takiego projektu Era Dolińscy, czyli digitalizacji archiwów radolińskich dawnych właścicieli, prywatnego miasta Jarocina. No to teraz czekamy na kuchnię radolińskich i wykorzystanie też tej książki kucharskiej w Jarocinie. Czy będzie można gdzieś coś zjeść z tej książki według przepisów z dawnych czasów? Nawet powstaje na podstawie tych źródeł, które są w Archiwum Państwowym, doktorat na Uniwersytecie Toruńskim, ale doktorat pisze zawodowy kucharz, który już na podstawie tej książki kucharskiej podczas wykładu w Jarocinie częstował jarociniaków zupą rakową, przyrządzoną na podstawie tego przepisu z przełomu XVIII i XIX wieku. Warto wybrać się do Jarocina, nie tylko po książki. Państwa i moimi gośćmi byli mieszkańcy tego pięknego miasta, Małgorzata Niestrawska i Robert Kaźmierczak. Dziękuję bardzo. Naszym gościem nie jest Andzia, tylko Karolina Wiśniewska, uczennica z Poznania, ponieważ tutaj obok targów książki są targi edukacyjne. Wędrowaliśmy długo po stoiskach. Nikt właściwie z żadnego poznańskiego liceum nie zgodził się na występ. Wszyscy się boją, jakbyśmy gryźli. A najbardziej odważna jest Karolina, która uczy się w 8. liceum. ile się czyta na języku polskim? Jakie są w tej chwili lektury? W tej chwili nie jest bardzo dużo lektur. Jest ich, szczerze mówiąc, o wiele mniej niż pamiętam z podstawówki, ale na przykład u nas w szkole pani profesor specjalnie pozwala nam trochę więcej czytać. Wprowadza nam lektury też z zakresu rozszerzonego, w związku z czym nie jest ich aż tak mało. Są mniej albo bardziej interesujące, ale... Mickiewicz, trzecia część Dziadów. Jeszcze nie, ale wydaje mi się, że będzie pod koniec tego roku, albo przynajmniej jakoś w trakcie liceum. Sienkiewicz? Też jeszcze nie za bardzo. Gombrowicz? To w przyszłości. Jarku, to prawda, że ty nie, jak zadajesz jedną lekturę do przeczytania w szkole, w klasie historii, to dostajesz burę? Może nie tyle burę, ale jest takie pytanie, a czy jest nam to potrzebne? No to pada wtedy następne pytanie, a idąc ulicą widzimy takie różne pomniki, nazwiska, no i wtedy czy warto. Czy to nam jest potrzebne? Jeżeli wytniemy kawałek historii, no to wtedy będziemy ślepi i głusi, a dzisiaj, tak jak Karolina, która uczy się w klasie informatycznej, bez informatyki byśmy my tutaj z sobą nie rozmawiali. Powiedz nam, z czym wiążesz swoje plany? Ja swoje plany wiążę raczej z czymś w kwestiach inżynierskich. Chciałabym wprowadzić elementy informatyczne raczej też w coś fizycznego, na przykład projektowanie samolotów, projektowanie rakiet, coś bardziej związanego z kosmosem, z poznawaniem. A czyli grozi nam polska NASA taka tutaj. Powiedzmy. A to łamiesz takie przekonanie, idziesz pod prąd, że młodzież nie wie, czym się interesuje. Ale jak rozmawiam z Karoliną, jak rozmawiam z innymi młodymi ludźmi, no to jest zupełnie inny obraz. Ale to nie jest tak, że nie interesują się niczym, ale te interesowania bardzo często się nie wiążą z czymś, co ludzie chcą robić kiedyś, w przyszłości. Ja na przykład osobiście teraz też nie interesuję się od razu budową samolotów i nie studiuję tego w każdej mojej wolnej chwili, ale po prostu wiem, że to jest coś, co na przykład ze względu na to, że lubię fizykę, się może wiązać z tym, że chcę to robić w przyszłości. A powiedz mi, czy szkoła ci w tym pomaga? Zdecydowanie. I to nie tylko przez same lekcje fizyki, przez sam fakt, że mamy klasę matematyczno-fizyczną, ale możemy na przykład uczestniczyć w różnych warsztatach i mamy bardzo dużo tego typu możliwości. A gdzie te warsztaty się odbywają? Oczywiście na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Teraz jest taki trend, żeby łączyć wykształcenie ogólnokształcące to średnie z akademickim, żeby pożenić to wspólnie. Ja tutaj zerkam na stanowisko, obok są młodzi ludzie, trwają jakieś warsztaty, stoisko 52, bo w ogóle sporo się tutaj dzieje na targach. Zerkam, co to jest za organizacja. O, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Konfucjusza. Mówiliśmy o uniwersytecie, mamy uniwersytet. A czy wy często bywacie na tych zajęciach? Czy to tak w ramach szkoły, czy też po 15? Bo zwykle się mówi, że młodzież, jak wybrzmi ostatni dzwonek, to już biegnie do domu. I w szkole, i nam to zagwarantuje szkoła, ale też na przykład osobiście są różne takie możliwości dla uczniów liceów. Sama brałam udział w takich różnych elementach, są cykle wykładów, na przykład z fizyki, astronomicznych dla uczniów liceów i to są bardzo ciekawe alternatywy też dla zwyczajnej nauki w szkole. Uwielbiam to robić i tyle. I można sobie próbować wszystkiego. Czy zaprosiłabyś przyszłych adeptów klas ósmych, obecnych, a przyszłych liceów do swojej szkoły? Zdecydowanie bym zaprosiła. Moja szkoła jest prześwietna. Kocham moich nauczycieli, kocham moich dyrektorów, znajomych w szkole. To jest bardzo dobra szkoła. Ciekawe, co na to wszystko powiedziałby Witold Gombrowicz, który jeszcze przed Karoliną Wiśniewską Jarosław Burchardt odpytywał nie swoją uczelni, ale odpytywał doskonale poznańskie targi książki. Niedzieli na Głównym w Radiu Poznań, jesteśmy na stoisku 75. In my A teraz historia hitu i redaktor Piotr Maciejewski. Dzień dobry koledzy, pozdrawiam tu ze studia. Wy ostro tam pracujecie na targach, a dzisiaj jest święto kobiet, przypomnę. I w związku z tym wszystko dla pań. I w związku z tym również mam zagadkę dla tych młodych tam edukujących się na targach, między innymi książki. Kto napisał taką kiedyś bardzo popularną powieść Wszystko dla pań? Wam podpowiem, że zrobił to francuski pisarz Emile Zola, kiedyś bardzo popularny. Dzisiaj święto pań, więc wykonawca i hit musi być odpowiedni. Nikt lepiej nie potrafi wzruszyć damskiej części audytorium w wieku od 5 do 105 lat niż ten wokalista. Urodził się 83 lata temu w Madrasie w Indiach. Jest synem brytyjskiego inżyniera wojskowego i hinduskiej śpiewającej skrzypaczki, po której odziedziczył talent wokalny. Przyszedł na świat jako Arnold George Dorsey. Po wojnie wielodzietna rodzina Dorseyów przeniosła się do angielskiego Leicester. Mając 11 lat, Arnold zaczął grać na saksofonie, po raz pierwszy zaśpiewał publicznie 6 lat później w klubie nocnym. Spodobała się jego 3,5-oktawowa skala głosu. Po tym jak pierwsza płyta z 1958 roku nie wywołała rozgłosu, wokalista przeprowadził się do Londynu i tam klepał biedę pierwotnie do czasu, aż zauważył go współpracujący z Tomem Jonesem menadżer Gordon Mills. Usłyszawszy, jak młody człowiek naśladuje kawałki z oper XIX-wiecznego kompozytora niemieckiego Engelberta Humperdinka, zaproponował mu taki właśnie pseudonim. Wykonanie w 1967 roku już przez Humperdinka w programie telewizyjnym w Londynie balladowej wersji piosenki country Release Me wprawiło słuchaczy w euforię. To był początek kilkudziesięcioletniej wielkiej kariery piosenkarza, który ma miliony fanów na całym świecie, skupionych w ponad 200 fanklubach i sprzedał ponad 150 milionów płyt. A dziś proponuję jego hit Le Bicyclette de Belsize z 1968 roku. Jako pierwszy zaśpiewał to w filmie, krótkometrażowym filmie muzycznym Brytyjczyka Douglasa Hickoxa, brytyjski aktor Anthony May. Ten film był parodią, przeróbką bardzo popularnego w latach 60. musicalu francuskiego Jacques'a Demy'ego Parasolki z Cherbourga. Był taki reżyser i były takie musicale. Piosenkę napisali Les Reed i Barry Mason, czyli dwójka Brytyjczyków. Jeden z nich umarł w ubiegłym roku mając 83, a drugi jeszcze żyje i ma 84 wiosenki. To są ludzie z pokolenia piosenkarza, jego rówieśnicy. I ten przebój Le Bicyclette de Belsize, Belsize to nazwa znanego londyńskiego parku, wdrapał się do pierwszej dziesiątki Billboardu. W Singapurze był na drugim miejscu, a w Belgii na 7. A później, w 1968 roku, pięknie zaśpiewała i zarejestrowała tę balladę po francusku słynna Mireille Mathieu, król piosenki romantycznej i melodyjnej, nierzadko miłosnej ballady dla wszystkich pań Engelbert Humperdinck. Carry us die Radiu Poznań jedziemy w tej chwili na wycieczkę do Teksasu. Kącik polsko-angielski. Zawsze w radiu był taki punkt programu nauka języka angielskiego. I teraz lektor Jarosław Burchardt i jego gość. Moim gościem jest native speaker z prosto z Teksasu. May I introduce yourself? Yes, my name is Martha Bailey and I teach English conversation at the Polish English School on Piwna. Pani jest native speakerem, pani Marta pracuje w szkole dwujęzycznej w Poznaniu. From which period you are in Poland, in Poznań? I've lived here about 4.5 years. I've been teaching, this is my second year teaching at... Pani jest od 4 lat w kraju, od 2 lat uczy w szkole podstawowej. Which kind of students do you teach in this school? I teach the older students, years 5, 6, 7, and 8. I usually have them once a week. They have Polish English teachers. And they enjoy to speak English with you as a native speaker? Yes, they do. Pani uczy w klasach od 5 do 8, młodzież bardzo lubi mówić po angielsku. Could you compare the students in the same age in United States and in Poland? They are the same, they enjoy the same subject, everyday life. Could you compare in words? They are very much the same, and there are some differences. The main difference, they like McDonald's. Yes, we have lots and lots of fast food restaurants in the U.S. Mm-hmm. You can go down a street and see 5 or 6 in a very short distance, so lots of fast food. But many love to read. Of course, they love the internet and the... online games and stuff. Pani Marta, porównując młodzież polską i angielską i amerykańską, przepraszam, mówi dokładnie o tym samym, te same zainteresowania, czy ta młodzież lubi zajęcia pozalekcyjne. May I ask you about the books? You use the books the same for teach for this language in the United States and Poland or different? I've not taught English as a second language in the U.S. Mm-hmm. I'm certified to teach it in Texas. In fact, I have 6 certifications. it depends on the state. The state makes the decision what textbooks they will use. So it can be very different from Texas from New York. So. W Stanach Zjednoczonych jest ciut inaczej, ponieważ tam każdy stan, tak jak u nas województwo, podejmuje decyzję o tym, z jakiego podręcznika się uczymy. I nie ma czegoś takiego jak jeden podręcznik, który wydaje jakieś ministerstwo. I have another question for you. The students in Poland, they are enjoy to learn only English or the vocabulary in the specific subject? What about the subject which they used? In my class. In your class. In my class, mainly we're supposed to be speaking English. A few of them will decide to start talking in Polish, and I have to redirect them. But they enjoy talking in English. Some prefer British English. Some prefer American English. I think my accent may be a little easier to understand, especially for the older students. They hear American English in serials and... movies and music, and so. Okay, and for you, could you start maybe any words in Polish to say for our breakfast? Okay. Say in Polish. Dzień dobry. Super. Dzień dobry państwu. And what else do I know for sure? Dziękuję bardzo. Super. That's all. And what is interesting for you as a teacher in our country in Poznań? What do you enjoy? What do I enjoy? I've made some very good friends here, and I enjoy the hospitality. When you're invited to someone's house for dinner, they basically don't let you leave the house until you have eaten more than you can eat. Panią Martę urzekło to, co nas przede wszystkim Polaków charakteryzuje: uprzejmość, gościnność i to, że jesteśmy w naszym Poznaniu. Thank you very much for any words and I wish you a good stay and good students in Poznań and maybe see you next time. Okay, dziękuję państwu you. Bardzo. Naszym gościem była pani Marta, ucząca w szkole dwujęzycznej w Poznaniu.

Z reguły, kiedy gra czwarty zespół w tabeli z 13, to faworyt jest znany, ale nie dziś, nie tu, nie w Krakowie. Wisła w 7 ostatnich meczach 6 razy wygrała i raz pechowo zremisowała ze swoją imienniczką z Płocka, a wiosną zdobyła więcej punktów niż Kolejosz. Ale i Poznaniacy są w gazie, grają widowiskowo i wreszcie chcą wygrać na wyjeździe. Dawid Cydrowski, kłaniam się nisko ze Stadionu Miejskiego w Krakowie, zapraszając na mecz 26. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy pomiędzy tutejszą Wisłą a poznańskim Kolejorzem. Obie jedenastki już ustawione na boisku, czekają na pierwszy gwizdek sędziego Szymona Marciniaka i w tym właśnie momencie Krystian Gytkier zagrał do Jakuba Modera i Poznaniacy rozpoczęli to dzisiejsze spotkanie. Blisko 25 tysięcy kibiców zgromadzonych tutaj na stadionie przy Reymonta w Krakowie będzie obserwowało to spotkanie. Czy Wisła będąca w dobrej formie plus Lech będący w dobrej formie to recepta na dobre piłkarskie widowisko? Oby tak właśnie było. Pora na przedstawienie składów, w jakich grają dzisiejsze zespoły. Zacznijmy od Kolejorza w ramce Miki van der Hart. Dalej Budko, Cyrnomarkowicz, Szatka, Kostewicz, Moder, Tiba, Jóźwiak, Ramirez, Puchacz i Gytkier. Jest jedna zmiana w wyjściowej jedenastce, której domagali się kibice. Na ławce rezerwowych dziś Chorwat Karlo Mucher. W jego miejsce będący naprawdę w kapitalnej dyspozycji Jakub Moder i będzie miał naprawdę wymagające zadanie Kuba Moder, bo środek pola krakowskiej Wisły także jest w świetnej formie. A jak wygląda zestawienie Białej Gwiazdy w ramce Michał Buchalik, dalej Sadlok, Hebert, Janicki, Klemens, Żukow, Basza, Sawicewicz, Wojtkowski, Tupta i Mak. Uwaga, pierwsza akcja krakowskiej Wisły jest po lewej stronie boiska. Michał Mak był tam zatrzymywany przez jednego z poznaniaków i nie będzie rzutu rożnego, o co apelowali ubrani dziś na czerwono-biało Wiślacy. Od własnej bramki już rozpoczął Miki van der Hart. Osłabiona krakowska Wisła brakiem nie tylko Pawła Broszka, ale przede wszystkim Jakuba Błaszczykowskiego. Strzelec gola z ostatnich derbów Krakowa w ubiegły wtorek. No, po tych derbach trochę poobijany, dał mu odpocząć trener Artur Skowronek. I teraz niezbyt pewne wybicie Michała Buchalika. Krystian Gytkier nie zorientował się, zdążył do tej futbolówki. Rafał Janicki gdzieś tam ratując ją przed boczną linią boiska i udało się jeszcze Janickiemu nastrzelić Krystiana Gytkiera. Brawa zebrał za to były skądinąd piłkarz poznańskiego Lecha. Od bramki zatem rozpocznie Michał Buchalik. No właśnie, była pewna zachwostka, kogo na prawej obronie wystawi dziś trener Artur Skowronek. Wiemy, że kontuzji w ostatnim spotkaniu nabawił się Dawid Niepsuj. Przegląd sportowy między innymi awizował na prawej stronie bloku defensywnego Rafała Janickiego. Wiemy, że takie pomysły, żeby zrobić z Janickiego prawego obrońcę, miał chociażby były trener Lecha Poznania Adam Nawałka. Ostatecznie Łukasz Klemens właśnie po tej prawej stronie będzie dzisiaj biegał, a pozostał na środku bloku defensywnego Rafał Janicki. Pierwsze starcie w środkowej strefie boiska. Już tam Wiska musiał używać sędzia Szymon Marciniak. Poobijany jeden z piłkarzy krakowskiej Wisły, także poznańskiego Lecha. No Klemens tam wpakował się dość mocno w Jakuba Modera, który wyskakiwał do takiej wysoko zagranej piłki. Musiał przerwać to wszystko gwizdkiem. Ogolony na zero sędzia Szymon Marciniak i od rzutu wolnego za chwilę rozpoczną Poznaniacy. Trener Dariusz Żuraw na razie spokojnie obserwuje to, co mają tutaj do zaproponowania obie drużyny. Krakowianie teraz z prawej strony boiska, ale asekuruje to wszystko Wołodymyr Kostewicz, wybijając piłkę poza boczną linię. No i od rzutu z autu za chwilę rozpoczną gospodarze. Tak właśnie uczynili. Jest akcja po prawej stronie boiska. Może być szansa na dośrodkowanie piłki w pole karne. Tak się właśnie dzieje. Uwaga! Musiał to wybić jeden z poznaniaków, tu Lubomir Szatka, który przybił teraz piątkę z Mikim van der Hartem. Dobra, skuteczna interwencja Słowaka, który zatrzymywał tam swojego rodaka Lubomira Tuptę. No i będzie pierwszy stały fragment gry w tym dzisiejszym spotkaniu dla krakowskiej Wisły. Kamil Wojtkowski już ustawiony w narożniku boiska. To jest prawa strona, patrząc w kierunku bramki holenderskiego golkipera Kolejorza. Muszą być skoncentrowani Poznaniacy, bo w polu karnym jest Klement, jest Janicki, jest także wysoki Hebert i Maciej Sadlog, a więc ci najwyżsi, ci, którzy legitymują się tutaj najlepszymi warunkami fizycznymi, będą starali się to rozegrać. Uwaga, płaskie rozegranie, może być niebezpiecznie. Sawicewicz, płaskie strzelenie piłki w pole karne. Było w tym trochę przypadku, ale Wiślacy w dalszym ciągu przy piłce. Takie bilardowe zagrania. Gdzie jest piłka? Piłka za chwilę będzie w dłoniach Mikiego van der Harta. Nie miał problemów holenderski bramkarz Kolejorza, żeby taką niczyją piłkę przechwycić. Było wstrzelenie jej w pole karne, no ale ubrany dziś na błękitno Miki van der Hart nie mógł mieć problemów właśnie z tym zagraniem. Teraz Basza nie zorientował się, gdzie jest piłka i teraz kapitalnie tam już jeden z poznaniaków ją przechwycił. Uwaga, może być niebezpiecznie. Jesteśmy już w polu karnym, a minął się z piłką. Ramirez, jeszcze Puchacz, zablokowane uderzenie Tymoteusza Puchacza. Zdążył Michał Buchalik. Nie będzie zatem rzutu rożnego dla Kolejorza. Ładna akcja poznaniaków. Tam nie zorientował się Wulnet Basza, że piłka jest za jego plecami. Za pleców wybiegł mu Pedro Tiba. Podciągnął Portugalczyk akcję do przodu. Zagrywał do Ramireza. Ten nie trafił w piłkę. Wszystko jeszcze zamykał z lewej strony pola karnego Tymoteusz Puchacz, ale jego uderzenie także zostało zablokowane. Pierwsza niezła, ładna, składna akcja kolejorza, jednak nie zakończona takim soczystym uderzeniem. Już rozpoczęli Wiślacy. Hebert musi teraz trochę gonić się piłkę, ale zdążył bez najmniejszych problemów. Brazylijczyk krótko podał do Michała Buchalika. Buchalik równie krótko do Heberta. Przed polem karnym jest wolny Dwasza, przed nim już tam gdzieś Dani Ramirez stara się wymusić jakiś błąd obrony krakowskiej Wisły. W środkowej strefie boiska Kamil Wojtkowski przechwyca piłkę. Hebert do przodu do Lubomira Tukty. Fatalne było to podanie. No i poznaniacy są już przy piłce. Stracił jednak Pedro Tiba. Do przodu rusza Kazach Georgi Żukow. Ładnie tam odnalazł Sawicewicza. Uwaga, Wukan Sawicewicz na lewą stronę boiska do Michała Maka. Jest tutaj ten skrzydłowy krakowskiej Wisły. Już w polu karnym będzie dośrodkowanie piłki lewą nogą. Niebezpiecznie. Tukta strzela jeszcze do Pitka. Wybić tę piłkę. Ta jest przed polem karnym. Maciej Sadlok nie było spalonego. Sam na sam jest 1-0 dla krakowskiej Wisły. Niestety Wukan Sawicewicz, a więc ten czarnogórzec otwiera wynik tego spotkania. No fatalny tam błąd jednego z poznaniaków, który nie zauważył, że na czystą pozycję z zapleczów wybiega mu Wukan Sawicewicz. Było wstrzelenie piłki przez Macieja Sadloka. Ładne zagranie Macieja Sadloka, choć mam wrażenie, że on chyba strzelał i po prostu piłka mu zeszła ze stopy. Za chwilę też obejrzę córkę tej sytuacji, to będę wtedy już pewien tego. Ale fakty są takie, że niestety od 6 minuty krakowska Wisła prowadzi tutaj przy Reymonta w Krakowie z Lechem Poznań 1-0. Zaczęło się od ładnej akcji z lewej strony boiska Michała Maka. Ten dośrodkowywał niezbyt pewne piąskowanie Mikiego Vanderkarta. No nie, Sadlu jednak podawał zdecydowanie do Wukana Sawicewicza. To nie był strzał, to było inteligentne zagranie kapitana krakowskiej Wisły. I Wołodymyr Kostewicz, Ukrainiec, kompletnie jakby zagubiony, zdezorientowany, nie widział, że tam zza pleców wybiega mu Wukan Sawicewicz, chociaż pewnie też był przekonany, że Sawicewicz był na spalonym, ale musi to pilnować Wołodymyr Kostewicz. On jako ostatni obrońca musi mieć świadomość, że za jego plecami już nikogo nie ma, że jeżeli ktoś mu zza tych pleców wybiegnie, no to spalonego nie będzie. I faktycznie spalonego nie było. Wisła Kraków od 6 minuty po bramce Wukana Sawicewicza prowadzi z poznańskim Lechem 1-0. Ale może będzie szybka odpowiedź. Kamil Jóźwiak kapitalnie do Puchacza. Ten jest z prawej strony pola karnego. Przed pole karne uderzenie zablokowane. Niestety strzał Pedro Tiby. Sugerował Pedro Tiba, że było tam zagranie ręką, że ręką Wiślacy zablokowali ten jego strzał. Marciniak jest innego zdania. Przy piłce Tymoteusz Puchacz. Już jest w polu karnym. Puchacz płasko. Ładnie. Tiba strzela. A i obok bramki Pedro Tiba. Tam jeszcze był jakiś rykoszet. Jeszcze będzie rzut rożny dla poznańskiego Lecha. No teraz ma pretensję Pedro Tiba. Dobiegł do sędziego Szymona Marciniaka, sugerując, że było tam zagranie ręką, że należy się rzut karny kolejorzowi. No ale innego zdania był sędzia Szymon Marciniak. No patrzę na powtórkę, chyba nie, chociaż poczekajmy, na pewno będzie gdzieś to wszystko na warze analizowane. Na razie jednak do stałego fragmentu gry przymierzają się poznaniacy. Będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Już tam któryś z podopiecznych Żurawia ustawiony, to Dani Ramirez. Dośrodkowanie na długi słupek. Fatalne dośrodkowanie hiszpańskiego pomocnika. Przeciągnięte zupełnie. Żaden z poznaniaków nie miał szansy do tej piłki dojść. Wołodymyr Kostewicz starał się ją jeszcze uratować, żeby może gdzieś z drugiej strony pola karnego ją dostarczyć do bramki, ale to mu się nie udało i od własnego pola karnego za chwilę rozpoczną zawodnicy trenera Artura Skowronka. Nie spieszy się Michał Buchalik. Już od 6 minuty tutaj gospodarze mają dobry wynik, mają to, czego tutaj oczekiwali. Wybuchł ten stadion, naprawdę duża euforia, kiedy Wukan Sawicewicz pokonywał Mikiego Vanderkarta. Wisła prowadzi z poznańskim Lechem 1-0. Rozpoczęła się 9 minuta gry. Poznaniacy starają się szybko te straty odrobić. Jest Budko, no tam był faulowany jeden z poznaniaków, to chyba Krystian Gytkier teraz leży tam, łapie się za twarz. Już sędzia Szymon Marciniak nakazał służbom medycznym wbiegnięcie na murawę. Będzie zatem ta pomoc medyczna udzielana duńskiemu snajperowi poznańskiego kolejorza. Patrzy na to wszystko zaniepokojony trener Dariusz Żuraw. W dalszym ciągu Gytkier się nie podnosi, przy nim Tiba, przy nim także Ramirez. Portugalczyk i Hiszpan spoglądają na to, co się dzieje z Krystianem Gytkierem. On tam trzyma się gdzieś w okolicach głowy. No ciężko stwierdzić, co mu się konkretnie stało, ale widać, że cierpi. Jest teraz zbliżenie na jego twarz. No obolały cały Krystian Gytkier. On chyba zderzył się głowami z jednym z obrońców krakowskiej Wisły. No mamy chwilową przerwę w grze. 9 minuta tego spotkania powoli się kończy. To jubileuszowy 125 mecz tych drużyn w historii. No i liczymy na to, że ten jubileusz jednak będzie zdecydowanie lepszy dla kolejorza, że jednak tutaj kolejorz nie podłamie się szybko straconą bramką, że jednak będzie starał się również szybko dążyć do wyrównania. 10. minuta gry, obolały Krystian Gytkier schodzi z boiska, on tam się nadział na bark Heberta. No rzeczywiście mało przyjemne musi być takie spotkanie z tym rosłym brazylijskim stoperem. Jako, że służby medyczne wbiegły na murawę, no to teraz z tej murawy Krystian Gytkier musi zejść, ale uspokajał. Na szczęście schodzi o własnych siłach i mam wrażenie, że za chwilę z powrotem na to boisko zielone tutaj przy ulicy Reymonta w Krakowie wbiegnie. No ale te akcje kolejorz będzie musiał sobie radzić bez Krystiana Gytkiera. Będzie za chwilę pewnie dośrodkowanie w okolice pola karnego drużyny krakowskiej Wisły. Wysoko ustawiona linia obrony będzie się tam starała łapać na spalonego napastników kolejorza. Dani Ramirez, rozciągnięcie na lewą stronę boiska. Może być dośrodkowanie, jest na razie wycofanie do Pedro Tiby. Tiba krótko do Lubomira Szczatki. Szczatka ma blisko ustawionego Daniego Ramireza, ale jednak zagranie na prawą stronę do Borysa Budko. Budko, może być okazja na dośrodkowanie piłki w pole karne. Tak się właśnie dzieje, tyle tylko, że ta wrzutka ukraińskiego prawego obrońcy ląduje prosto w rękawicach Michała Buchalika, który nie był tutaj zmuszony do jakiejś szczególnej interwencji, po prostu chwycił piłkę. Zresztą ta piłka przez nikogo nie była atakowana. Teraz biega na boisko Krystian Gytkier. Na szczęście Duńczyk może te zawody kontynuować. Mówię na szczęście, bo przecież on krakowską Wisłę akurat lubi. Lubi grać przeciwko Białej Gwieździe. 6 bramek w 6 spotkaniach, w tym te pamiętne 3 tutaj przy Reymonta w Krakowie w 2018 roku. Ten hat-trick Gytkiera trochę już obluzł legendom, ale to było naprawdę znakomite spotkanie w wykonaniu duńskiego napastnika. Liczymy na powtórkę. Wtedy też się zaczęło nie najlepiej. Wtedy też bramkę strzelił Carlito z rzutu wolnego. Na Poznaniacy się nie podłamali. Poznaniacy poszli jak po swojej. Poznaniacy wygrali 3-1. Zresztą w ostatnim czasie akurat poznańskiemu Lechowi tutaj przy Reymonta idzie nieźle. Ostatnia porażka 5 lat temu w 2015. Od tej pory albo remisy, albo co częściej zwycięstwa ostatnie w 2018 roku. Poznaniacy po lewej stronie. Włodymyr Kostewicz, jego podanie do Kamila Jóźwiaka jednak zablokowane. Starali się szybko Wiślacy tutaj prawą stroną boiska przedostać, ale ta akcja równie szybko została zatrzymana i od wrzutu z autu już za chwilę rozpoczną podopieczni trenera Artura Skowronka, który tak spokojnie sobie drepcze po tej wyznaczonej dla niego strefie. No musi być spokojny, w końcu Wisła prowadzi 1-0. 12 minuta gry, Poznaniacy przy piłce, ale jeszcze na własnej połowie. Musi uważać George Cyrno-Markowicz, fatalne podanie, ale był faulowany, to Lubomir Szatka, przepraszam. Na szczęście był faulowany, bo to podanie do Pedro Tiby było bardzo niedokładne, ale uznał sędzia Szymon Marciniak, że popychany był po prostu gdzieś tam Lubomir Szatka, stąd to niedokładne podanie, odgwizdał faul i od stałego fragmentu już Poznaniacy rozpoczęli. Tymoteusz Puchacz, prawa strona boiska, ale blisko 3 Wyślaków przy nim będzie miał, ciężko się tam przedrzeć Tymoteusz Puchacz. No jedyne co mógł zrobić, to nabić Michała Maka, tak się właśnie stało. Będzie zatem wrzut z autu na wysokości pola karnego Michała Buchalika. Już zresztą wykonany jest Bogdan Budko. Gdzieś tam okolice pola karnego, ale zatrzymywany kapitalnie przez Żukowa był Bogdan Budko. Jest tutaj już Albańczyk Wulne Dbasza. Na prawą stronę do Łukasza Klemensa. Klemens ma trochę więcej miejsca. Podanie do przodu do Wojtkowskiego. Wojtkowski musi się cofać po piłkę, ale zdążył. Odegrał z powrotem do Lukasa Klemensa. Nie będzie to już szybki atak krakowskiej Wisły. Muszą przejść na atak pozycyjny. Poznaniacy z trochę wyższym pressingiem. Teraz to się opłaciło, bo niezbyt dokładne podanie do Heberta, ale Heber zdążył uratować piłkę przed boczną linią boiska. Nie będzie rzutu z autu dla podopiecznych Dariusza Żurawia. Trzeba odzyskać szybciej tę piłkę, bo teraz dużo miejsca na prawej stronie ma Kamil Wojtkowski. Obiega go Basza. Po prawej stronie idzie także Klemens, ale Wojtkowski długo holuje piłkę. Teraz ładne podanie Żukow na prawą stronę do Łukasza Klemensa. Ładnie pograli Wiślacy, ale to ostatnie zagranie Lukasa Klemensa. Jednak w pole karne już bardzo niedokładne. Aż tutaj pijali z zachwytu kibice krakowskiej Wisły, widząc ten ładnie, składnie zapowiadający się atak gospodarzy. No ale to ostatnie zagranie Klemensa w pole karne, zamiast trafić do któregoś z napastników, jednak wylądowało poza końcową linią boiska. Krystian Gytkier tymczasem, dobre zawody oglądamy dzisiaj. Szkoda, że kolej już przegrywa, ale może to się zmieni, bo już po prawej stronie boiska jest Puchacz. Puchacz, uderzenie lewą nogą, zablokowane jednak. W dalszym ciągu Tymek utrzymał się przy piłce, rozciągnął na prawą stronę do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak, lewa strona pola karnego, Kamil Jóźwiak holuje piłkę, czy będzie miał okazję na oddanie strzału, wycofanie. Uwaga, strzał znów zablokowany, Dani Ramirez tym razem. No starają się Poznaniacy gdzieś tam długo holować te piłki, a te wszystkie uderzenia z 15-16 metrów są blokowane przez rozpaczliwie momentami interweniujących stoperów krakowskiej Wisły. Tam Hebert, wcześniej także Rafał Janicki blokowali te strzały Poznaniaków. No była znów taka, powiedziałbym, popisowa akcja Tymoteusza Puchacza. On kilkukrotnie już w tym sezonie to demonstrował, czyli gdzieś z prawej strony zejście do środka, uderzenie z lewej nogi. No tak strzelił bramkę chociażby z Rakowem Częstochowa. Teraz jednak ten strzał Tymka Puchacza zablokowany, mimo że wychowanek poznańskiego kolejorza miał trochę więcej tutaj miejsca w polu karnym krakowskiej Wisły. No ale dobrze, trzeba dążyć do tego wyrównania. Podoba mi się postawa poznaniaków, którzy nie podłamali się tym szybko straconym golem. Przypominam, od 6 minuty poznaniacy przegrywają, bowiem przy Reymonta w Krakowie 0-1 i gol Vukana Savicevicia. Gospodarzy przy piłce. Jest tutaj Lubomir Tupta, głęboko cofnięty po piłkę. Rozprowadza ten atak słowacki napastnik krakowskiej Wisły. Przez nikogo nie jest atakowany, a robi jakieś dziwne ósemki w środkowej części boiska. Teraz odegrał do Żukowa. Ta akcja nabiera tempa. Mak do Tupty zatrzymywany, ale niezbyt dokładnie. Michał Mak cały czas przy piłce. Po lewej stronie ma Sadloka. Do niego piłka. Maciej Sadlok, wysokość pola karnie. Pograli z Michałem Makiem. Mak do środkowania piłki. Lewą nogą wybijają poznaniacy. Czy na długo? Nie, bo szybko krakowianie przechwytują. Już tam jest Georgij Żukow. Żukow, lewa strona boiska. Będzie dośrodkowanie czy nie? Długo zwleka z tym podaniem. Teraz odegrał do Savicevicia. Strzelec gola na lewą stronę do Żukowa. Żukow szuka sobie tam lewej nogi, żeby móc dośrodkować piłkę w pole karne. Piłka pod nogami Wojtkowskiego. Dośrodkowanie prosto w rękawice Mikiego van der Harta. Dobrze, czujnie teraz holenderski bramkarz Lecha Poznania, ale niebezpieczna jest Wisła, szczególnie po tej lewej stronie boiska, kiedy tam Mak, Wojtkowski albo podłączający się pod te ataki ofensywne Maciej Sadlok. Naprawdę sieją spustoszenie. Mnóstwo roboty ma ten ukraiński obrońca Bogdan Budko, który uwija się tutaj jak w ukropie, nie mogąc sobie poradzić. Musi mu częściej pomagać Tymoteusz Puchacz i zabezpieczać tę stronę boiska. Muszą teraz wyżej podejść poznaniacy, bo za dużo miejsca w środku pola mają krakowianie. Wulnet Basza już nie miał tyle miejsca, już czuł presję nabiegającego Pedro Otiby, ale poradzili sobie krakowianie. Czy na długo? Teraz właśnie niedokładne podanie. Dani Ramirez ładnie. Jest tutaj Pedro Otiba. Podanie do Krystiana Gytkiera. Jakub Moder tam był przewracany chwilę wcześniej, no i dopatrzył się tam przewinienia. Sędzia Szymon Marciniak używa gwizdka i będzie stały fragment gry dla poznaniaków, ale do bramki daleko, bo do pola karnego jest około 25 metrów, więc około 40 w ogóle do bramki Michała Buchalika. Będzie próba pewnie dośrodkowania piłki w okolice 16, a może gdzieś indziej. Na lewą stronę właśnie krótkie zagranie Kuby Modera do Kostewicza. Kostewicz do Kamila Jóźwiaka. Ten już przed polem karnym. Teraz podanie do Kostewicza. Rozpaczliwy wślizg Klemensa. Zatrzymuje to podanie Kamila Jóźwiaka do Wołodymyra Kostewicza. W ostatniej chwili tam Łukasz Klemens takim naprawdę czupakiem wręcz rzucił się w kierunku piłki, ale wrzucał to dla kolejorza. Wysokość pola karnego, patrząc w kierunku bramki, to jest lewa strona. Wołodymyr Kostewicz długo zwleka z wykonaniem tego wrzutu z autu, jakby szukając swoich kolegów wzrokiem, odnalazł Daniego Ramireza. Ramirez do Kostewicza. Czy poznaniacy zdołają dorzucić tę piłkę w pole karne? Faulowany był tam jeden z podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Nie może pogodzić się z taką interpretacją tej boiskowej sytuacji. Strzelec gola Vukan Savicevic, który zmarszczył czoło, pokiwał przecząco głową, jakby chciał powiedzieć Marciniakowi, że on Jóźwiaka w tej sytuacji nie faulował. No Kamil Jóźwiak ma inne zdanie na ten temat. Kamil Jóźwiak teraz gdzieś jest z bólu, aż krzyknął, złapał się za kostkę. No i dostrzegł to sędzia Szymon Marciniak. Będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Około 1,5 metra od bocznej linii boiska, ale to jest wysokość pola karnego z lewej strony boiska. Będzie za chwilę dośrodkowanie w pole karne, nie mam najmniejszych wątpliwości. Jest Jakub Moder, jest także Pedro Tiba, któryś z poznaniaków będzie za chwilę dośrodkowywał. Dani Ramirez jednak dośrodkowanie niezbyt dokładne. Minął się z piłką Kamil Jóźwiak i ta wylądowała prosto na głowie Heberta. A tymczasem krakowianie wychodzą z szybkim kontratakiem. Po prawej stronie boiska jest Michał Mag, ale jest osamotniony. Teraz trzech kolegów ruszyło mu pomóc. Piłka ostatecznie pod nogami Vukana Savicevicia. Tupta na lewą stronę. Tutaj jest Rafał Janicki. Podanie do Lubomira Tupty. Ten w środkowej strefie boiska odgrywa do Żukowa. Kazaski skośnoki pomocnik ładnie krótko przyspieszył tę akcję. Jest Lubomir Tupta 20 metrów do bramki, ale prosto pod nogi Jakuba Modera. No i poznaniacy, teraz oni mają trochę więcej miejsca. Pedro Tiba rusza do przodu, ależ ma dużo miejsca. Może z tej akcji coś wyjdzie. Odegranie na lewą stronę pola karnego. Jest tutaj Jóźwiak. Jóźwiak znowu zablokowany. Kamil Jóźwiak. Znowu brawa na Reymonta. A my byśmy chcieli, żeby jednak te brawa zamieniły się za którymś razem w jęk niezadowolenia. Ale tym razem jednak Kamil Jóźwiak znowu zablokowany. 18 minuta gry. Na spalonym był na szczęście Vukan Savicevic, który już tam wychodził na czystą pozycję, ale też podniesiona chorągiewka w górę i poznaniacy już rozpoczęli. Dobre zawody naprawdę tutaj oglądamy. To nie jest jakiś kunktatorski mecz. To jest mecz naprawdę stojący na niezłym piłkarskim poziomie. Tutaj jest sporo emocji. Ta gra jest przede wszystkim szybka, dynamiczna. Piłkarze starają się gdzieś raz po raz zagrażać jednej czy to drugiej bramce. Poznaniacy muszą odrabiać straty, przypominam. Od 6 minuty przegrywają, bowiem przy Reymonta w Krakowie 0-1. Może teraz jest Pedro Tiba do Krystiana Gytkiera. Gytkier krótko do Ramireza. Ten rozegrał ładnie po lewej stronie nie dostrzegając Kostewicza. Kostewicz do końcowej linii, płaskie dośrodkowanie, przepuścił piłkę Ramirez, ale za plecami Ramireza już nikt nie stał. Jakby był przekonany Hiszpan, że je tam jednak Gytkier stał, jakby mu ta jego blond czupryna mignęła przed oczami, ale pomylił się Hiszpan tym razem i jednak Poznaniacy stracili piłkę na krótko, bo już ją odzyskali, ale są jeszcze na własnej połowie. Teraz krótkie podanie do Lubomira Szatki. Szatka spokojnie gdzieś się rozgląda, stara się spokojnie rozegrać tę akcję. Jest Jakub Moder, jest także Pedro Tiba, głęboko cofnięty Jakub Moder. No to nie jest jego nominalna pozycja, to trzeba przyznać, że on lepiej czuje się jednak na ósemce, że szóstka to taka domena właśnie Carlo Muchara. Ciężkie zadanie dzisiaj przed Jakubem Moderem, ale on już udowadniał w tym sezonie, że przecież w formie jest naprawdę rewelacyjnej, szczególnie na wiosnę. Po lewej stronie jest Kostewicz tymczasem. Kostewicz i znowu świetnie Lukas Klemens zatrzymuje tego Wołodymyra Kostewicza. No, także granie na nie swojej pozycji Lukas Klemens, bo to przecież stoper Stoliczności dzisiaj na prawej obronie, ale czyści wszystko tymi wślizgami. Naprawdę ma wymierzone to jak chirurg przed operacją. Precyzja naprawdę zegarmistrzowska dzisiaj tego ciemnoskórego obrońcy krakowskiej Wisły. Tymczasem Poznaniacy, 35 metrów do bramki. Jakub Moder, on potrafi uderzyć, ale teraz podaje na lewą stronę. Znowu Kostewicz, znowu te jego czerwone buty, płaskie dośrodkowanie. Krakowianie na raty wybijają, ale prosto pod nogi Modera. Ten ma trochę więcej miejsca, odgrywa znowu do Kostewicza. Ukrainiec, czy będzie dośrodkowanie? Jest to dośrodkowanie, piąskowanie Buchalika. To jeszcze nie koniec. Przed polem karnym jest Budko. Ma dużo miejsca. Bogdan Budko wpada w pole karne. Odskoczyła mu piłka od nogi. Szkoda. I ruszają z kontratakiem gospodarze. Krakowianie już do przodu. Wukan Sawicewicz. Nie, dokładnie do tupty. Możemy już tutaj troszkę poluzować te napięcie. Tutaj nic z tej akcji krakowskiej Wisły nie wyjdzie. 21 minuta tego spotkania. Poznaniacy agresywnie. Poznaniacy do przodu. Poznaniacy naprawdę nie grają źle. I to, że przegrywają, no myślę, że ma szansę się zmienić. To nie jest taki typowy mecz, kiedy Lech traci bramkę, a potem już gra niemrawo. Lech dzisiaj tutaj dąży do wyrównania. Lech chce jak najszybciej te straty odrobić. Lech daje nadzieję na to, że jakieś punkty spod Wawelu dzisiaj wywiezie. Ale na razie trzeba odzyskać futbolówkę. Maciej Sadlok bliski był tam straty atakowanych przez Tymoteusza Puchacza, ale jednak poradził sobie, mimo że już tam ta presja ogolonego na zero Tymka Puchacza, to jednak doświadczenie Macieja Sadloka wzięło tutaj górę. Jesteśmy w okolicach środkowej linii boiska, tam walczy o piłkę Jakub Moder wraz z Kamilem Wojtkowskim. Wojtkowski sugeruje, że przekroczył przepisy jeden z Poznaniaków, ale faulu sędzia Marciniak nie dostrzegł. Nie popełnił teraz błędu Miki van der Hart, dokładnie podaje do Jakuba Modera. Ten ustawiony 25 metrów od własnej bramki, podanie do Cyrno Markowicza. Serbski obrońca kolejorza pocholował trochę piłkę, pociągnął ją do przodu, podając do Pedro Tiby. Ten przekroczył środkową linię boiska, odegrał na lewą stronę do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz nie pognał w kierunku końcowej linii. Odegrał do środka do Tiby. Tiba teraz przyspieszył, przedłużył. Kamil Jóźwiak musi powalczyć. Stracił piłkę. Dużo miejsca w środkowej strefie mają Wiślacy. Trzeba to szybko przerwać, bo rozpędza się tam już Lubomir Tupta. Może być niebezpiecznie. To Sawicewicz na prawą stronę. Piłka może być groźnie. Uwaga, jest już przed polem karnym krakowska Wisła. Maciej Sadlok sposobił się tam już do uderzenia i rozpaczliwym ślizgiem Bogdan Budko zatrzymuje tę akcję krakowskiej Wisły. W odpowiedzi kolejorz. Jest Tymoteusz Puchacz. Prawa strona. Jest przy bocznej linii boiska. Stara się przedrzeć gdzieś tam do środka. Zgrywa piłkę do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak, czy był faulowany? Co sugerują Poznaniacy? Nie, każe grać dalej sędzia Szymon Marciniak. Puścił przywilej korzyści, a jako że Poznaniacy piłkę stracili, to wrócił do tej sytuacji, odgwizdując przewinienie jednego z krakowian. No i będzie rzut wolny dla poznańskiego Lecha. Słyszą być może państwo te gwizdy. Oni tutaj, kibice zgromadzeni przy Rejmonta w Krakowie, są przekonani, że Janicki Kamila Jóźwiaka nie faulował. Ale Szymon Marciniak jest nieugięty. Szymon Marciniak odgwizdał przewinienie. Do bramki jednak daleko. Chyba trzeba będzie tutaj ten rzut wolny rozegrać inaczej niż bezpośrednio uderzając na bramkę. Chociaż wiemy, że kopyto w nodze ma przecież Jakub Moder, który tam najbardziej łakomie spogląda w kierunku tej futbolówki. On ją sobie tam pieczołowicie ustawia. Chucha i dmucha na tą okrągłą, białą piłkę, układając ją na zielonym kawałku murawy. Czy będzie dośrodkowanie, czy jednak z 35 metrów będzie walił na bramkę Jakub Moder? Wydaje się, że jednak będzie jakoś inaczej starał się tę sytuację wychowanego Lecha rozegrać. A jednak uderzenie Modera troszeczkę za słabo zdążył do tej piłki Michał Buchalik. Ta piłka była dość precyzyjnie zagrana, ona leciała w światło bramki, tyle że chyba trochę za lekko, albo też odległość była za duża. No nie miał prawa pomylić się w tej sytuacji. bramkarz krakowskiej Wisły spokojnie do tej futbolówki zdążył. No w zasadzie jedyne nadzieje, jakie mógł pokładać Jakub Moder uderzając w ten sposób, no to fakt, że Buchalik będzie zasłonięty i po prostu nie zauważy, gdzie ta piłka leci. Ale przyglądał się jej Michał Buchalik, zdążył spokojnie złapać futbolówkę i nic z tej akcji niestety nie wyszło. Teraz jakiś samolocik w ogóle wrzucony na zielone boisko, fragment prawdopodobnie efektownej dość oprawy, którą tutaj ci najbardziej zagorzali kibice krakowskiej Wisły przygotowali na to dzisiejsze spotkanie. Na szczęście tutaj sędzia nie musiał spotkania przerywać. Jeden ze stewardów po prostu wbiegł na murawę i szybciutko te nieczystości uprzątnął. I poznaniacy pod własnym polem karnym gubią piłkę niestety. Krakowianie starają się gdzieś rozegrać szybciej ten atak w środkowej strefie boiska. Jest Albańczyk Basza, jednak ten wycofuje pod środkową linię do Heberta. Hebert do Baszy. Basza odwrócony plecami do bramki Mikiego van der Harta. Odgrywa do Janickiego. Janicki na prawą stronę do Klemensa. Klemens no, w defensywie jest dzisiaj znakomity, ale w ataku popełnia dużo błędów. Jednak tutaj no to jest szansa dla kolejorza, żeby gdzieś te piłki przechwytywać. Znów właśnie wspomniany Lukas Klemens przy piłce. Krótkie odegranie do Rafała Janickiego. Ten do Heberta. Hebert krótkimi podaniami wymieniają się teraz stoperzy krakowskiej Wisły. Hebert znów przy piłce. Christian Gütker stara się teraz do niego podejść, bo ten Brazylijczyk był zupełnie przez nikogo nieatakowany. Głową musi wybijać piłkę Wołodymyr Kostewicz, było dalekie zagranie Heberta. Zbyt długo już przy tej futbolówce utrzymują się w tej środkowej strefie gospodarzy. Poznaniacy jakby ten szturm, który tutaj nam zaprezentowali kilka minut temu, jakby gdzieś ich zużył, jakby te bateryjki zaczęły się wyczerpywać, jakby musieli się podłączyć do prądu i chwilę podładować jak telefony podłączone do ładowarki. Ale oby mieli gdzieś opcję supercharge, gdzieś to szybkie ładowanie, bo tutaj trzeba szybko te straty odrabiać. 26 minuta się przy Reymonta rozpoczęła. Wisła od 6 minuty prowadzi z krakowskim, z poznańskim Lechem 1-0. Wulnet Basza, on teraz krótkie odegranie do Sawiczewicza. Strzelec gola na prawą stronę do swojego kolegi, to Wojtkowski teraz wpada w pole karne, ależ dynamiczna akcja może być niebezpieczna. Jest uderzenie nad bramką jednak. Na szczęście nad bramką uderzał ten 22-letni Kamil Wojtkowski, który część swojej kariery, ładnych kilka lat spędził w niemieckim RB Leipzig. No widać, że ten gdzieś niemiecki szlif spod marki Red Bulla w nim istnieje. Tutaj ładna, dynamiczna akcja. Przeplatanka przed polem karnym, zejście do środka, strzał z lewej nogi, ale jednak nad bramką Michiego van der Harta. Ale teraz krakowianie, oni od dość długiego czasu utrzymują się przy piłce. Poznaniacy w dalszym ciągu ładują baterie. Poznaniacy gdzieś się przyczajeni. Poznaniacy jakby nie chcieli ruszyć do przodu, choć teraz wbrew temu, co mówię, Christian Gütker pognał kilka metrów, ruszając w kierunku Michała Buchalika, chcąc wywrzeć na nim presję. Wyższym pressingiem teraz poznaniacy. Czy to się opłaci? Michał Mag jednak opanował futbolówkę. Na plecach uwiesił mu się Pedro Tibano i przekroczył przepisy Portugalczyk. Gwizdka musiał użyć sędzia Szymon Marciniak. Nie było to jakieś chamskie zagranie byłego kapitana kolejorza, ale jednak przepisy przekroczył. Żukow krótko do środka. Tutaj jest Tupta. Uwaga, po lewej stronie jest także Maciej Sadlok. Sadlok do Baszy. Basza, środek pola. Wycofanie do Rafała Janickiego. Rafał Janicki przed własnym polem karnym. Krótkie odegranie do Klemensa. Poznaniacy znowu gdzieś ten pressing zakładają najwcześniej na środkowej linii boiska, a Wiślacy gdzieś spokojnie wymieniają się tymi piłkami. Te podania są króciutkie, przemyślane, ale też nie chcą ryzykować. No wiedząc, że mają wynik, trudno im się dziwić. Doping tutaj przy Reymonta nie cichnie. W dalszym ciągu mogą go słyszeć piłkarze krakowskiej Wisły. Schował swoje dłonie do kieszeni trener Artur Skowronek i przygląda się temu, co mają jego podopieczni do zaproponowania. Podobną pozę przyjął teraz także trener Dariusz Żura. On nie krzyczy, on tylko patrzy. Jakieś uwagi pewnie będzie przekazywał w przerwie, aby do tego czasu poznaniacy zdążyli już wyrównać. Ale na razie trzeba uważać. Wojtkowski w środkowej strefie boiska przedziera się tam, ale nadział się na wystawioną nogę jednego z poznaniaków. To był Bogdan Budko. No i uwaga, po prawej stronie przedzierał się także Tymoteusz Puchacz. Będzie wrzucał tu dla piłkarzy poznańskiego Lecha, bo zatrzymywany był wychowanek kolejorza. Bogdan Budko już tam popędził do tego, żeby ten aut wykonać. On teraz już chwycił piłkę w swoje dłonie. On już teraz będzie za chwilę wrzucał z autu. Blisko przy nim ustawiony Michał Mag, a Budko zwleka z momentem wykonania tego całego fragmentu. Gdzieś tutaj jeszcze pokazuje swoim kolegom, jak mają się ustawić, a ci są tutaj naprawdę bardzo pieszołowicie pilnowani i kryci. Lubomir Szatka, on teraz błędu nie może popełnić, bo go Tupta już atakuje. Wycofuje do Mikiego van der Harta. Bramkarz kolejorza do Pedro Tiby, który teraz pojawił się prostopadle na podanie. Na prawą stronę rozegranie do Bogdana Budko. Poznaniacy jeszcze na własnej połowie, ale są agresywnie atakowani. No i nie radzą sobie z tym pressingiem. Jakub Moder traci piłkę. Faulował go, na szczęście faulował go Maciej Sadlok do spółki z Bulnetem Baszą. Nie mogą się z tym pogodzić kibice krakowskiej Wisły, ale taka jest decyzja Szymona Marciniaka. No widać, że mają goście tutaj problem z tym pressingiem zakładanym przez krakowską Wisłę. Po tych dobrych kilkunastu minutach teraz ataki Lecha Poznań jakby osłabły, ale często to jest właśnie taki moment, w którym drużyna właśnie strzela gola. Kiedy już wydaje się, że to niebezpieczeństwo jest zażegnane, no to jednak gdzieś jakaś przypadkowa akcja. Nie tym razem jednak, bo Wisła szybko piłkę przechwytuje. Cyrno Markowicz, fatalny błąd, minął się z piłką, nie trafił w nią w zasadzie. Dobiega do niej Lubomir Tupta. Jest po prawej stronie pola karnego, dośrodkowanie piłki w pole karne. Będzie rzut rożny dla krakowskiej Wisły. Nie, w ogóle niedokładnie podawał Lubo Tupta. No i od własnej bramki już rozpoczął Miki van der Kart. Uparli się tutaj poznaniacy na to, by krótko rozgrywać te piątki. Nie ma takiego długiego podania, długiego zagrania holenderskiego bramkarza. No przyzwyczaili nas już do tego w tym sezonie i twardo, konsekwentnie, niezmiennie grają poznaniacy. I tym razem no, to przyniosło odzyskanie futbolówki, bo było jednak zagranie do przodu, ale szybka strata. Będzie wrzut z autu dla poznańskiego Lecha. 30 minuta gry, dwa kwadranse zatem ze wskazaniem na krakowską Wisłę, przede wszystkim w tej najważniejszej statystyce, bo przecież od 6 minuty gospodarze prowadzą 1-0 po bramce Wukama Sawicewicza. Poznaniacy mieli dobrych kilka minut, teraz ucichły te ich ataki, chociaż teraz Tymoteusz Puchacz przeciera się z prawej strony pola karnego. W ostatniej chwili zatrzymywany był przez Heberta. Wybił mu Brazylijczyk piłkę spod nogi. Będzie rzut rożny dla poznańskiego kolejorza. Może zatem po stałym fragmencie jakaś akcja Lechowi wyjdzie. Już tam Dani Ramirez pognał w kierunku chorągiewki oznaczającej narożnik boiska. Podniósł obie swoje ręce w górę, jakby dawając sygnał swoim kolegom, który tutaj wariant rozegrania wybierze. Dani Ramirez, lewa noga, dośrodkowanie piłki w pole karne. Buchalik niezbyt pewnie piąskuje. Jeszcze Kamil Jóźwiak przed polem karnym, w zasadzie narożnik pola karnego, ale tam ucierpiał jeden z Wiślaków, no w zasadzie znokautowany przez Michała Buchalika, który tak niezbyt poradnie wyskakiwał do tego piąskowania. Tam musiał zderzyć się z jednym z piłkarzy krakowskiej Wisły. To Kamil Wojtkowski musiał od własnego kolegi oberwać. No szkoda, bo tutaj się zapowiadało na to, że Kamil Jóźwiak ustawiony w narożniku pola karnego będzie miał okazję albo na dośrodkowanie, albo jakieś niezbyt typowe zagranie. No tak, teraz powtórce widzę, że faktycznie dostał z pięści w ucho gdzieś Kamil Wojtkowski od Michała Buchalika. Przeprosił go od razu kolega z drużyny, no ale ta akcja kolejorza spaliła na panewce. Już szybka poznania. Jest tutaj Lubomir Szczatka, środkowa strefa boiska, Pedro Tiba do tyłu, jednak do Cyrno Markowicza, ten jest atakowany przez Tuptę, krótkie podanie do Szatki, Lubomir Szatka przekroczył środkową linię boiska, poholował trochę piłkę, podał na prawą stronę do Bogdana Budko. Budko nie zdecydował się na jakąś dynamiczną akcję do przodu, jednak zagranie bezpieczniejsze do tyłu. Były takie uwagi do Bogdana Budko, że w defensywie w tym ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze prezentował się rewelacyjnie, no ale jednak jeśli chodzi o jego inklinację do gry ofensywnej, no to u Jakuba Kamińskiego było z tym lepiej. Nie ma Jakuba Kamińskiego dzisiaj w kadrze kolejorza. Wiemy, czym jest to spowodowane po ostatnim spotkaniu. No dowiedział się rzeczy naprawdę bardzo przykrej, bo dowiedział się o śmierci matki, gdzie zresztą dzisiaj piłkarze poznańskiego Lecha na rozgrzewkę wybiegli w koszulkach Kamyk, jesteśmy z tobą. Naprawdę trzeba powiedzieć, męskie bardzo zachowanie Jakuba Kamińskiego, który nie chcąc osłabiać, nie powiedział kolegom w szatni o tym, że zmarła jego mama. Wyszedł na boisko we wtorek, zagrał niezły mecz, dopiero po meczu wszystkich poinformował, że o tej tragicznej informacji. Oczywiście dostał wolne od trenera Dariusza Żurawia. Nie ma go dzisiaj w Krakowie, w przyszłym tygodniu zapewne już do Poznania ze swojego rodzinnego Śląska wróci i będzie do dyspozycja, taką formę wsparcia gdzieś okazali mu koledzy z drużyny. Poznaniacy tymczasem w akcji ofensywnej. Wołodymyr Kostewicz przekroczył środkową linię boiska, ładnie podał do Kamila Jóźwiaka. Już jesteśmy pod polem karnym krakowskiej Wisły. Kamil Jóźwiak, krótkie rozegranie do Pedro Tiby, Tiba do Jakuba Modera. Aż troszkę odskoczyła mu piłka od nogi, takie jest też nieprzyjemne podanie od Pedro Tiby otrzymał Jakub Moder. Na prawą stronę do Budki. Budko z pierwszej piłki do Puchacza. Puchacz pilnowany tam przez Michała Maka, zresztą nie zmieścił się w boisku. boisku. Tymoteusz Puchacz, ta piłka już całym obwodem przekroczyła boczną linię placu gry od wrzutu z autu, zatem rozpoczną gospodarze tego dzisiejszego spotkania. 33. minuta na tych wielkich ledowych telebimach tutaj na stadionie krakowskiej Wisły. W dalszym ciągu wynik 1-0. Krakowska Wisła prowadzi z kolejorzem po bramce Wukana Sawicewicza już w 6. minucie. Asysta Macieja Sadloka, ładne wstrzelenie piłki w pole karne i tam to wszystko z prawej strony pola karnego zamykał Wukan Sawicewicz, niepilnowany przez Wołodymyra Kostewicza. Teraz wspomniany Kostewicz na oślep trochę strzelał piłkę, ostatecznie ta ląduje pod nogami Tymoteusza Puchacza, który jest już w polu karnym. Puchacz odwrócony jednak plecami do bramki, teraz Budko dośrodkowuje, ale zupełnie do nikogo. Jeszcze może to wszystko z drugiej strony boiska zamknie Kamil Jóźwiak, ale on pozwolił piłce opuścić boisko, wiedząc, że będzie rzut rożny dla poznańskiego kolejorza. Już szybko rozegrany ten stały fragment, ale sędzia powiedział, że za szybko. No chcieli trochę zaskoczyć się poznaniacy jak Liverpool, Barcelonę, zachowując oczywiście odpowiednie proporcje w półfinale ostatniej edycji Champions League. Tutaj gdzieś szybciutko chciał to rozegrać Kamil Jóźwiak, kiedy Wisła jeszcze była nieprzygotowana, no ale nie pozwolił na to tym razem sędzia Szymon Marciniak. No to ponownie piłka ustawiona w narożniku boiska, będzie za chwilę dośrodkowanie piłki właśnie w szesnastkę krakowskiej drużyny Wołodymyr Kostewicz. No on był jednak troszeczkę za niski, trochę mu centymetrów zabrakło, ta piłka odbiła się od czubka jego głowy. No i uwaga, bo może być kontratak krakowskiej Wisły, tam wychodzą, oj będzie groźnie, bo wychodzi sam na sam jeden z piłkarzy krakowskiej Wisły, może być niebezpiecznie, to Wojtkowski strzela, broni Van der Kart. Brawo, kapitalna interwencja Mikiego Van der Karta, no wyjął teraz stuprocentową sytuację, ależ pograli z tej kontry gospodarze, nie może uwierzyć Kamil Wojtkowski, że nie zmieścił tej piłki w bramce, miał naprawdę tutaj dużo miejsca, chociaż kąt dość ostry, atakował go już Bogdan Budko, ale jednak uderzył na bramkę celnie i świetna interwencja Mikiego Van der Karta, który ratuje teraz skórę swoim kolegom. Za wolno wracali po tym rzucie rożnym poznaniacy. Zbyt dużo miejsca miał Kamil Wojtkowski, który pół boiska pędził do tego podania. Zdążył, wpadł w pole karne, uderzył, ale znów dobra interwencja Mikiego Van der Karta. Stały fragment gry dla krakowskiej Wisły. Maciej Sadlok będzie za chwilę lewą nogą dośrodkowywał. 35. minuta, w zasadzie 36. się rozpoczęła. Sadlok dośrodkowuje piłkę w pole karne. Michał Mak uderza głową. Nie to Rafał Janicki, ale prosto tym razem w rękawice Mikiego Van der Karta. No, uratował naprawdę Lecha przed tym, żeby tutaj kolejorz przegrywałby już dwoma golami. Ma szczęście, jest tylko 0-1, ale w dalszym ciągu Lech przegrywa przy Reymonta w Krakowie. Mimo, że kolejorz nie sprawia złego wrażenia, mimo, że kolejorz nie gra tutaj najgorzej, no to musi jednak coś zmienić. Musi tutaj być przede wszystkim skuteczniejszy pod bramką Michała Buchalika, bo mimo, że poznaniacy raz po raz starają się ostrzeliwać bramkę Buchalika, no to jednak lwia część tych uderzeń jest po prostu blokowana. No i nadziewają się także poznaniacy na takie niebezpieczne kontrataki. Tak jak chociażby przed chwilą, kiedy oko w oko z Mikim Van der Hartem stanął Kamil Wojtkowski. Teraz Jakub Moder stracił piłkę na rzecz Bulneta Abaszy. Albańczyk popędził już do przodu. Odegrał na prawą stronę boiska do Wojtkowskiego. Wojtkowski zatrzymywany jednak przez Kostewicza. Ładnie, dynamicznie Wołodymyr Kostewicz zwija się z bólu, ale przywilej korzyści jest puszczony. Poznaniacy starają się tutaj zaskoczyć krakowską drużynę, ale Dani Ramirez nie dobiegł do tej piłki zagrywanej od Kamila Jóźwiaka. Wybił Rafał Janicki mu gdzieś tę piłkę daleko, daleko w trybuny. Wołodymyr Kostewicz chyba pokazuje, że będzie mógł kontynuować grę. Żółta kartka dla któregoś z zawodników. Chyba dla Łukasza Klemensa, tak. Za ten faul na Wołodymyru Kostewiczu, kiedy sędzia puścił dalej grę. No przed nakładką. Rzeczywiście tutaj myślę, że w ogóle zbyteczne są wszelkie jego komentarze, bo gdzieś przeorał go korkami. Sędzia tymczasem, no tutaj mamy duże zamieszanie, bo gra była wznowiona przez poznaniaków, a Kamil Jóźwiak wydaje się, że faulował Klemensa. Jakby to trochę takie odwetowe zagranie było. Takie przynajmniej mam wrażenie. Podbieg teraz do zwijającego się z bólu Lukasa Klemensa sędzia Szymon Marciniak. No mam wrażenie, że troszeczkę przyaktorzył Łukasz Klemens, chociaż no faktycznie podwinęła mu się kostka po tym ataku Kamila Jóźwiaka, ale jakiejś większej złośliwości w zagraniu Kamila Jóźwiaka nie widziałem. To raczej nie był odwet. To po prostu zwykła boiskowa sytuacja, na pewno bolesna, no ale tutaj jakoś wielkiej złośliwości Kamil Jóźwiak na pewno nie zaprezentował. No fakty są jednak takie, że przewinił młody wychowanek kolejorza i od rzutu wolnego za chwilę rozpoczną krakowianie, ale ten rzut wolny jeszcze na własnej połowie. 38. minuta, tego spotkania. Dalekie zagranie gdzieś na 20 metr. Tam Poznaniacy tracą piłkę. Może być groźnie, uwaga, Michał Mak. Rozpaczliwa interwencja Szatki, na nic się zdała, bo Wulnet Basza piłkę przechwycił. Po lewej stronie jest Sadlok. Kapitalne zagranie w pole karne i czujny Miki van der Hart. Ale zakręcił takiego rogala Maciej Sadlok. On jest tutaj bardzo niebezpieczny. To on asystował przy golu Wukana Sawicewicza. To on teraz w dość efektowny sposób starał się zagrać piłkę w pole karne. No ale czujnie tam w bramce Miki van der Hart. Zatrzymywana także kontrakcja drużyny Poznaniaków. To Wołodymyr Kostewicz. On teraz będzie wznawiał piłkę z zabocznej linii boiska. Będzie wyrzucał futbolówkę. No nie ma za bardzo komu podać. Podanie teraz do przodu do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak traci piłkę. Wyskoczył mu zza pleców Łukasz Klemens. Wiślacy do przodu. Zagranie do Lubomira Tupty. Nie może błędu popełnić Cyrno Markowicz. Nie chciał ryzykować i odegrał do Michiego van der Harta. Van der Hart przed własne pole karne do Lubomira Szatki. Szatka na prawą stronę do Bogdana Budko. Budko, no zablokowane to jego dalekie zagranie. On tam gdzieś szukał Krystiana Getkiera, ale piłka odbiła się od klatki piersiowej Michała Maka. Od wrzutu z autu rozpoczną za chwilę Poznaniacy. Wiślacy sugerują, że trochę przedobrzył, jeśli chodzi o odległość Bogdan Budko, że musi się jednak cofnąć o kilka metrów. Już ten aut wykonany. Krystian Getkier rozciąga na lewą stronę boiska do Kamila Jóźwiaka. No niezbyt to było przyjemne zagranie, ale kapitalnie opanował za piłkę. Kamil Jóźwiak rusza do przodu. Jóźwiak na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz pole karne. Getkier! Getkier! Gol! Gol! Krystian Getkier! To jakby jego stadion! On kocha grać przeciwko Wiśle! Siódmy gol! W siódmym meczu przeciwko Białej Gwieździe! Krystian Getkier! 1-1! Ależ było podanie Kostewicza! Zagranie w pole karne! Wyskoczył tam z zapleców obrońców duński dynamit! 15 gol w sezonie! Krystian Getkier! Kolejorz odrabia straty! Kolejorz wraca do gry! I był ten jęk zawody tutaj przy Reymonta w Krakowie, ale on to zrobił, Duńczyk, gdzieś takim półobrotem smyrnął tylko tę piłkę podeszwą buta, wyskakując za pleców swojego rywala. Dośrodkowanie piłki z lewej strony przez Wołodymyra Kostewicza. Herbert Getkiera nie upilnował i ten Getkier pokazał spokojnie, spokojnie, ja tu jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, jak 2 lata temu w tym świątecznym meczu. Wtedy też Getkier najpierw wyrównał, w drugiej połowie dołożył dwie kolejne gole, ale po co czekać do drugiej połowy? Może Poznaniacy jeszcze przed przerwą tutaj nam coś się zaprezentują, bo ruszają z kolejną akcją. 39 minuta, wyrównanie Krystiana Getkiera, a Poznaniacy ruszają po kolejną bramkę. Jest Pedro Tiba. Teraz spokojnie muszą podopieczni Dariusza Żarawia ten atak rozegrać, dograć te kilka minut do przerwy. Zasłużyli na tego gola, to trzeba powiedzieć. To nie był zły Lech, to był naprawdę Lech, którego się przyjemnie dzisiaj oglądało. Teraz ładnie Jóźwiak pograł z Ramirezem. Jóźwiak, aj szkoda, że stracił piłkę. Trzeba uważać, nie można się tutaj podpalać. Kamil Jóźwiak, ależ powrót w defensywie. Popracował niesamowicie, wychowany kolegorza. Młodzieżowiec Lutego w warskiej ekstraklasie, wybrany w głosowaniu kibiców. No i Poznaniacy w dalszym ciągu w środkowej strefie boiska. Teraz w tym kole na środku boiska wybiegł już z niego Jakub Moder. Podał na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz do Ramireza. Ramirez blisko bocznej linii boiska. Klatką piersiową zgasił tę futbolówkę. Wołodymyr Kostewicz, odegranie do Pedro Tiby. Tiba, ten niewysoki Portugalczyk, rozegrał futbolówkę z Wołodymyrem Kostewiczem. Poznaniacy spokojnie teraz zakładają takie trójkąty. Jakub Moder, Wołodymyr Kostewicz, Pedro Tiba. Oni wymieniają się podaniami. Teraz piłkę na lewej stronie boiska ma także Dani Ramirez. Oj, stracił futbolówkę, trzeba wracać. Faulowany był, na szczęście faulowany był Dani Ramirez. Zwija się z bólu, ale myślę, że tam troszkę teatrzyku jest, że jednak aż tak bardzo go nie boli, jak tutaj pokazuje, bo już za chwilę chyba zresztą się podniesie. Podbiegł jeszcze tak pro forma do niego Szymon Marciniak, jakby chciał się go zapytać, czy na pewno wszystko ok, czy nie potrzebuje jakiejś pomocy medycznej, czy mają masażyści z Poznania wbiec na boisko, ale chyba nie. Chyba tutaj nic nie będzie potrzebne, chociaż tam się zebrał taki wianuszek ubrany na granatowo piłkarzy poznańskiego kolejorza. Dani Ramirez w dalszym ciągu siedzi na tej zielonej murawie, no ale już się podniósł, już będzie mógł te zawody kontynuować. Jeszcze troszkę kuśtyka, ale za chwilę mam wrażenie, że to wszystko rozbiega. Tymczasem będzie stały fragment gry dla poznańskiego kolejorza. Jest 42 minuta, która już się tutaj powoli kończy. Będzie okazja na to, żeby tutaj zdobyć i po raz drugi ukończyć krakowską Wisłę. Michał Buchalik krzyczy coś do swoich kolegów z obrony. Do bramki daleko, około 40 metrów. Zresztą ta piłka jest tak przesunięta w lewą stronę, patrząc w kierunku bramki Michała Buchalika. No zobaczymy, jak to za chwilę rozegrają poznaniacy. Dani Ramirez, Jakub Moder. Oni blisko piłki są ustawieni. Będzie dośrodkowanie Ramireza lewą. No gąska, kał tam Gytkier jeszcze przed polem karnym. Pedro Tiba uderzył z woleja. No połakomił się tutaj na bramkę, bo on na bramkę czeka od grudnia 2018 roku. Zresztą tę bramkę zdobył tutaj przy Reymonta w Krakowie. Wtedy w tym meczu wygranym przez poznańskiego Lecha 1-0. Od tego czasu Pedro Tiba czeka na trafienie w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Zresztą pewnie Państwo także to spotkanie pamiętają. Mówiło się, że to być może jest ostatni mecz w historii krakowskiej Wisły. Całe to zamieszanie właścicielskie. Na stadionie był ten legendarny Van Ali. No, długo by można było o tym opowiadać, no, ale fakty są takie. Kolej już wtedy wygrał, jak w ostatnim czasie dość często mu się to tutaj przy Reymonta w Krakowie zdarzało. Poznaniacy w dalszym ciągu atakują. 44. minuta. Jakby chcieli jeszcze przed przerwą objąć tutaj prowadzenie, potwierdzając to, że są lepsi dzisiaj od krakowskiej Wisły. Dani Ramirez przed polem karnym. A i szkoda, że minął się z futbolówką. Christian Gytkier był blisko tej piłki, jednak tam mu gdzieś mignęła koło nogi. No i Pedro Tiba, ważna interwencja w defensywie Portugalczyka. Zatrzymał tam wybiegającego Michała Maka i spokojnie odegrał do tyłu, do Szatki. Szatka na prawą stronę do Bogdana Budko. Budko wzdłuż środkowej linii boiska. Oj, Dani Ramirez bardzo ryzykownie. Nie może pomylić się Cyrno Markowicz. Głową teraz zagranie do Mikiego van der Harta i to było najbardziej rozsądne z możliwych alternatyw, które miał przed sobą duet środkowych obrońców Kolejorza, bo już tam na jakikolwiek błąd czekał Lubomir Tupta. Tymczasem poznaniacy. Lewa strona boiska, Wołodymyr Kostewicz. Odegranie do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak teraz w pojedynku z dwoma, trzema rywalami. No musiałby stracić tę futbolówkę. Gdzieś starał się efektownie założyć siatkę jednemu z nich, pognać się do przodu. To mu się niestety nie udało. Nie będzie rzutu rożnego dla Lecha Poznań. Zasugerował Wołodymyr Kostewicz, który walczył o piłkę z Rafałem Janickim. Od własnej bramki za chwilę rozpocznie Michał Buchalik. Nie milknie tutaj doping tej krakowskiej publiczności. Ja Państwu mówiłem, bardzo licznie dzisiaj przybyłej tutaj na stadion przy ulicy Reymonta 22 w Krakowie. Około 25 tysięcy kibiców. Myślę, że na te dokładne dane przyjdzie nam poczekać do drugiej części tego spotkania. Na razie 45. minuta, powoli dobiega tutaj końca. Za chwilę sędzia techniczny, pan Tomasz Marciniak, powinien podnieść LED-ową tabliczkę w górę, informując wszystkich obecnych na stadionie, ile też jego brat, arbiter główny, dolicza do pierwszej części tego dzisiejszego spotkania. Na razie jeszcze grają poznaniacy. Utrzymuje się przy piłce Kamil Jóźwiak po lewej stronie. Odegranie krótkie. No teraz Wołodymyr Kostewicz ma trochę więcej miejsca. Kostewicz po lewej stronie boiska. Mardę do bramki. Wołodymyr Kostewicz zagra w pole karne i zablokowany. Wyskoczył mu tam już Klement. Łapie się za głowę Wowa Kostewicz. Jedna minuta doliczona. Zatem jeszcze 60 sekund przynajmniej. Ta pierwsza połowa nam tutaj potrwa. Czy zdążą poznaniacy raz jeszcze pokonać Michała Buchalika? Robią co w ich mocy, by tak się właśnie stało. Jakub Moder już pognał w kierunku chorągiewki oznaczającej narożnik boiska. To będzie lewa strona, patrząc w kierunku bramki 30-letniego bramkarza krakowskiej Wisły. Już sobie tam ułożył tę futbolówkę. Już podniósł rękę w górę. Już za chwilę prawą nogą będzie dochodzącą piłkę dogrywał do bramki. Jakub Moder na dłuższy słupek, ale gdzieś przeciągnął to dośrodkowanie wychowanek poznańskiego Kolejorza. No, był w tym zamysł pewnie Wołodymyr Kostewicz, który na drugi słupek atakował. Miałby zagrać piłkę głową do środka. No, ale zacznijmy od tego, że Moder jednak za wysoką futbolówkę w pole karne posłał i ten niewysoki Kostewicz w ogóle nie miał szans, żeby skakać do piłki i wygrać pojedynek główkowy ze stoperami krakowskiej Wisły. Od własnej bramki rozpoczyna zatem Michał Buchalik. 45-6 już w zasadzie minuta powoli się kończy. Za chwilę sędzia nam tutaj zagwiżdże po raz ostatni w tej pierwszej połowie. 1-1 przypominam przy Reymonta w Krakowie. 6 minuta, bramka Bukana Sawicewicza. 39 wyrównanie. No, król Poznania i król Krakowa, chciałoby się powiedzieć, Christian Gytkier, uwielbia ten stadion, uwielbia krakowską Wisłę i liczymy na to, że duński napastnik także w drugiej połowie wpisze się tutaj na listę strzelców. Przypominam, po pierwszej części Kolejorz remisuje przy Reymonta w Krakowie z Wisłą 1-1. Usłyszymy się za niespełna kwadrans. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Na audycję zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. kobiet woła mnie. Zaraz coś wydarzy się. Czuję to. Zbliża się kolejny dzień. Chyba pomyliłem się. Miasto kobiet ciąga mnie. The dust is